Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 40. Поправка 22. Та ж до цього простого рішення була, звичайно, певна поправка. Поправка 22, поцікавився Йосаріан. Саме вона, весело відказав підполковник Порк і, зневажливо кивнувши, недбалим помахом руки, відпустив могутніх конвоїрів. Він завжди відчував себе, як риба у воді, коли міг дати волю своєму цинізмові. Його хитрющі очіці жваво блищали за квадратними скельцями окулярів без оправи. «Кінець кінцем, ми не можемо взяти і просто відіслати вас додому за те, що ви відмовились літати. А решту пілотів і далі тримати тут, правда ж, так? Погодьтеся, щодо них це було б несправедливо». «Твоя правда, чорт забирай», – грикнув полковник Пескарт. Він перевальцем походжав туди-сюди, сипучи та форкою, чи мов розлючений бугай. «Ти знаєш, як би я зробив? Я б зв'язав йому руки й ноги, кинув би, мов порося, до літака, і хай би спробував тоді не літати. Ось що я б із ним зробив». Підполковник Порк зробив полковникові Пескарту знак помовчати. «А знаєте, ви таки завдали чимало клопоту полковникові Пескарту», – мовив він, добродушно усміхаючись, так, наче ця обставина аніскільки не бентежила його особисто. «Люди ремствують, моральний дух полку занепадає, а хто винуватий? Тільки ви». «Неправда, це ваша вина», – заперечив Йосаріан. «Не я, а ви весь час збільшуєте норму бойових вильотів». «Неправда, вина ваша», – відказав підполковник Порк. «Бо не ми, а ви відмовились виконувати норму. Люди спокійно собі воювали, поки знали, що нашу норму треба виконувати, і іншого виходу в них немає. А ви показали їм вихід, бодай сумнівний. От вони й заремствували. Отже, вся вина падає на вас». «Невже йому ні втямки, що війна триває?» – похмуро запитав полковник Пескарт, навіть не глянувши на Йосаріана, і знову почалапав по кабінету. «Та ж певно розуміє», – відповів підполковник Порк. «Либо тому він і не хоче більше літати. Виходить, йому на все начхати? А може, взявши до уваги, що війна триває, ви передумаєте, будете літати й далі?» Із блазнівською серйозністю поцікавився підполковник Порк, передражнюючи полковника Пескарта. «Ні, ні в якому разі, сер». У тон йому, ледь не сміхнувшись, відповів Йосаріан. «Я чомусь так і думав», – удавано важко зітхнув підполковник Порк і вдоволено щепив пальці обох рук на своєму широкому, засмаглому, лискучому черепі. «А ми ж, якщо по совісті, ставилися до вас не так уже й погано. Адже так? Ми вас добре годували, одягали, вчасно платили гроші. Більше того, нагородили орденом, а також надали звання капітана». «Даремно я тоді надав йому звання капітана», – досадливо крякнув полковник Пескарт. «Його треба було притягти до суду за те, що тим своїм другим заходом на ціль він зірвав усю феррарську операцію». «А я не радив тобі давати йому капітана», – мовив підполковник Порк. «Та хіба ж ти коли мене послухаєш?» «Брехня. По-моєму, це ти підбив мене дати йому капітана». «Брехня. Я підбивав тебе не давати йому капітана. Та хіба ж ти коли мене послухаєш?» «Даремно не послухав». «Ти ніколи не слухаєш мене», – з насолодою повторив підполковник Порк. «І от результат». «Гаразд, гаразд, годі тобі я трити старі рани, годі!» Полковник Пескарт глибоко засунув руки в кишені і, згорбившись, одвернувся. «Замість нападати на мене, ти б краще подумав, що нам робити з ним. Боюся, що нам таки доведеться відправити його додому». І, переможно хихотнувши, підполковник Порк перевів погляд на Йосаріана. «Так от, Йосаріане, для вас війна, вважайте, скінчилася. Ми відправимо вас додому. По правді кажучи, ви цього не заслуговуєте, ось чому, між іншим, я й не заперечу. Оскільки в даний момент для нас ризиковано далі марудитися з вами, ми вирішили відіслати вас на батьківщину. Вам доведеться укласти тут одну невеличку угоду і...» «Яку ще угоду?» – насторожено запитав Йосаріан. «Паскудну угоду, можете бути певні», – запевнив його підполковник Порк і, закинувши голову, смачно зареготав. «Препадлючу угоду, та ви її безумовно приймете». «Це ще побачимо». «Я певний, що приймете, хоча від цієї угоди, скажімо, просто смердить на версту. До речі, в мене до вас є запитання. Ви кому-небудь казали, що відмовились літати?» «Ні, сер», – не зморгнувши оком, відказав Йосаріан. «Чудово, Йосаріане», – підполковник Порк схвально кивнув. «Мені подобається, як ви брешете. Ви далеко підете в цьому світі, якщо у вас пробудеться здорове чистолюбство». «Невже він забув, що й досі триває війна?» – зненацька загорлав полковник Пескарт і з люттю продмухнув свій мундштук. «Ну, як він міг забути?» – єхидно відказав підполковник Порк. – «Адже ти сам хвилину тому нагадав йому про це». Підполковник Порк зробив страждальницьку гримасу і зітхнув, немов шукаючи співчуття в Йосаріана. Його чорні очіці іскрились хитруватим і водночас нахабним глузуванням з полковника Пескарта. Зіпершись обома руками на край пескартового письмового стола, на розі якого вмостився, підполковник Порк ледь підняв свої пухкі сідниці, пересунув їх далі. Його коротенькі ніжки гойдалися високо над підлогою, а черевики раз у раз гукали об жовту дубову тумбу. Линялі шкарпетки без підв'язок сповзли нижче кісточок на диво маленьких і білих. «А знаєте, Йосеріне», – немов роздумуючи, проговорив він приязно, ледь насмішкувато і майже щиро. «Ви мені навіть подобаєтеся. При вашому нерядовому інтелекті ви людина високих принципів і обрали позицію, яка потребує неабиякої мужності. Я теж не нарікаю на свій інтелект, але в мене немає жодних принципів. І саме тому я, як ніхто, здатний скласти вам ціну». «Зараз у нас такий критичний момент», – роздратовано буркнув із найдальшого кутка кабінету полковник Пескарт, який, немов, і не чув звірянь підполковника Порка. «Дуже критичний», – поблажливо кивнув підполковник Порк. «Нам змінили командування, і ми не можемо дозволити собі пошитися в дурні перед генерал-лейтенантом Шайскопфом і генералом Штрихером. Ти про це, полковнику?» «Невже в нього нема ані грама патріотизму? Невже вам не дорога батьківщина?» – запитав підполковник Порк, уміло передражнюючи грубий, самовпевнений тон полковника Пескарта. «Невже ви не прагнете віддати життя за нас із полковником Пескартом?» «Що-що?» – весь насторожившись і з подивом вигукнув Йосаріан. «А при чому тут ви з полковником Пескартом? Моя батьківщина і ви то зовсім не одне й те саме». «Помиляєтеся, ми з нею нерозривні», – холоднокровно і ледь насмішкувато заперечив підполковник Порк. «Саме так», – з пафосом грикнув полковник Пескарт. «Ви або за нас, або проти. Третього не дано». «Боюся, що він вас упіймав», – мовив підполковник Порк. «Ви або за нас, або проти своєї батьківщини. Третього і справді не дано». «Оближте, сер, на таке я не клюю». «Щиро сказати, я теж», – незворушно відказав підполковник Порк. «Але клюють усі інші, тож ми з вами і влипли». «Ви вкрили ганьбою свій мундир», – уперше звертаючись до Йосаріана, люто вириснув полковник Пескарт. «І як вам удалося пролізти в капітани?» «Невже не пригадуєш?» Риготнувши в жменю, лагідно нагадав йому підполковник Порк. «Ти ж сам його пропихав. І бачу, дав маху. А я попереджав», – єхидно докинув підполковник Порк. «Та хіба ж ти, коли мене послухаєш?» «Гаразд, гаразд. Годі ятрити старі рани», – скрипів полковник Пескарт. Він утупився в підполковника Порка, підозріливо примружившись і стиснувши на стегнах могутні кулаки. «А ти сам на чиєму боці?» «На вашому, полковнику. На чиєму ж ще боці я можу бути?» «Тоді краще мене не щіпай і не мороч мені голову, ясно?» «Я весь на твоєму боці, полковнику. Чого-чого, а патріотизму в мені хоч отбавляй. Тоді не забувай про це». Полковник Пескарт ще якусь мить вивчав поглядом підполковника Порка, далі щось буркнувши собі під ніс, одвернувся, не дуже впевнений у щирості свого заступника, і знову забігав по кабінету, знервовано крутячи в руці довгий мундштук. Потім показав великим пальцем на Йосаріана. «І давай нарешті кінчати з цим типом. Я знаю, що я з ним зробив би. Я б наказав вивезти його на двір і розстріляти, як собаку. Ось що б я із ним зробив. І генерал Бидл зробив би те ж саме». «Генерал Бидл більше в нас не командує», – нагадав йому підполковник Порк. «Тому ми не можемо вивезти цього типа на двір і розстріляти, як собаку». Тепер, коли полковник Пескарт перекипів, підполковник Порк і знову відчув себе невимушено і легенько закалатав підборами по тумбі полковничого стола. «Отже, замість розстрілу ми відправляємо вас додому», – повернувшись до Йосаріана, мовив він. «Це рішення прийшло не відразу. Так і не з кінцем ми обміскували тут один потрясаючий варіант, за який ваш виїзд не викличе аж надто великого невдоволення у ваших однополчан. Ви раді?» «Який ще варіант? Я не певен, що він мені сподобається». «А я навпаки, певний, що він вам зовсім не сподобається», – засміявся підполковник Порк і вдоволено щепив пальці на голому тім'ї. «Вам справді нема чого радіти, бо варіант цей гидотний, і ваша совість, напевне, збунтується. Але вам усе-таки доведеться його прийняти, як не крути. Тоді за якихось 2 тижні ви, цілий і здоровий, повернетесь додому. А іншого виходу ви не маєте, хіба що потрапите під трибунал. Тож вибирайте самі». «Годі блефувати, полковнику», – реготнув Йосаріан. «Вам усе одно не вдасться пришити мені дезертирство з поля бою. Це буде важко довести. А собі такою скандальною справою ви добряче нашкодите. Само волки під час війни теж, як ви знаєте, не заохочуються. І від цього звинувачення ви вже не відкрутитесь, оскільки літали до Рима без дозволу. І якщо ви трохи подумаєте, то самі погодитесь, що нам просто необхідно віддати вас під суд. Ми не можемо допустити вашої відкритої непокори. Якщо ми не покараємо вас, Це буде поганий приклад для інших. Вони теж перестануть літати. Тож вибирайте, повторюю, самі. Або по руках, або військово-польовий суд. Судовий розгляд ми обов'язково доведемо до потрібного нам кінця, чого б це нам не коштувало. Навіть якщо це принесе полковникові Пескарту, самі тільки махи та хвости. Почувши про махи та хвости, полковник Пескар здригнувся і раптом ні з того, ні з цього, що сили швергунув свого інкрустованого оніксом та слоновою кісткою мунштука на стіл. «Господи!» – загорлав він. «Як мені остогить цей клятий мунштук?» Відскочивши від столу до стіни, мунштук рикошетом упав на лутку, з лутки на підлогу і покотився назад до полковничих ніг. «По-моєму, від нього в мене всі неприємності!» Люто вишкірившись на свій мунштук, прогарчав полковник Пескарт. «Ну, ача генерала Штрихера – це для тебе крок до мети!» З лукавою просодушністю пояснив йому підполковник Порк. «Нам генерал-лейтенанта Шайскофа – то махи та хвости. То кому ж із них догоджати?» «І тому, обом. Та як же їм обом догодиш? Вони ж один одного ненавидять. Догодиш одному, начебто крок до мети. Та коли про це дізнається другий, крок до мети одразу стає твоїм же махом та хвостом. Де вихід?» «Вихід один. Кроком руш. Отож то й воно. Інакше генерал-лейтенанту не догодиш. Треба марширувати. Марширувати!» На полковничому обличчі з'явилась кисла гримаса. «Ну і генерали в нас пішли, чорт забирай. Це ж просто ганьба для генеральського мундира. Коли вже такі, як вони, стають генералами, то мені й сам Бог вилів. Взагалі ти далеко підеш!» І з ледь прихованим глумом запевнив його підполковник Порк і вже з відкритою зневагою хихотнув, коли, глянувши на Йосаріна, побачив гримасу осудливої бредливості на його обличчі. «Тепер ти, мовляв, розумієш, що то є – служити такому йолопові. Ну, тепер сподіваюся, вам ясно, капітане, де собака заритий?» Грайливо провадив він. «Ми всі кудись рвемося. Полковник Пескарту генерали, я – в полковники, ви – додому. От ми відпускаємо вас додому. А чому йому так кортить стати генералом?» «Як це чому? Тому чому і мені стати полковником? Таке життя. Що ж іще нам залишається робити? Генерал вищий за полковника, полковник вищий за підполковника. От ми обидва їх прагнемо чогось вищого. І знаєте, Йосаріне, це ваше щастя, що ми трішечки того, кар'єристи. Ви дуже правильно зробили, взявши це до уваги, коли обмірковували ваші комбінації в цій грі. Я не веду ніякої гри», – відрізав Йосарін. «Слово честі. Мені подобається, як гарно ви брешете», – озвався підполковник Порк. «Та невже вам не буде приємно, коли вашого бойового командира підвищать у генерали за те, що у вас в полку на кожного льотчика припадає більше бойових вильотів, ніж у будь-якому іншому? Невже вам не хочеться заслужити побільше подяки дубового листя до вашого летючого хреста? Де ваше почуття товариства? Обіцяйте нам літати далі, і ми впишемо в бойовий літопис нашого авіаполку ще не одну славну сторінку. Я даю вам останню можливість сказати так». «Я скажу ні». «В такому разі ви приперли нас до стінки», – незлобливо заговорив підполковник Порк. «І як йому тільки не соромно. І ми змушені відправити вас додому. Тільки за це вам доведеться зробити нам одну невеличку послугу». «Яку ще послугу?» – войовниче скинувся Йосаріан. Він нюхом відчув якусь нову капість. «О, зовсім невеличку. Навіть просто дрібну в порівнянні з тим, що ми великодушно робимо для вас. Ми оголошуємо, так-так, сьогодні ми оголошуємо наказ, за яким ви повертаєтеся до Штатів. А ви в подяку повинні…» «Що? Що я повинен?» «Полюбити нас», – коротко хихикнув підполковник Порк. «Полюбити вас?» – закліпав очима Йосаріан. «Так-так, полюбити нас. Я повинен вас полюбити». «Саме так», – кинув підполковник Порк, надзвичайно вдоволений з того ефекту, який справили на ошелешеного Йосаріана його слова. «Полюбити нас обох, грати з нами в одну дудку, стати нашим найліпшим другом, казати про нас гарні речі і тут, і там, у Штатах. Одне слово – стати для нас своїм хлопцем. Ну що, хіба ж це так багато, га?» «Отже, вимагаєте ви, щоб я вас полюбив, і більше нічого». «Нічого. Геть нічого». «Нічогісінько. Тільки постарайтесь полюбити нас усім серцем». Йосарін на силу стримався, щоб не зареготати від душі, коли минув подив, і він раптом уторопав, що підполковник Порк говорить саме те, що думає. «Це буде не так легко», – глузливо кинув Йосарін. «Ну, це набагато легше, ніж вам здається», – невимушено відпарував підполковник Порк на Йосарінову шпильку. «Ви самі здивуєтесь, як вам легко буде нас полюбити. Варто лише зробити перший крок». Підполковник Порк підсмикнув свої бахматі аж надто просторі штани. Темні зморшки, що йшли в нього від крил носа до масивного підборіддя, розсунула схожа на оскал посмішка. «Як бачите, Йосаріане, Ми відкриваємо перед вами Зелену вулицю. Ми зробимо вам ще один орден і надамо звання майора. Капітан Флюм зранку готує матеріали для преси про вашу доблесть при бомбардуванні Феррари, вашу глибоку і непохитну відданість рідному полку та безмежну вірність воїнському обов'язкові. До речі, я процитував це дослівно. Ми вирішили прославити вас і відіслати додому як героя, відкликаного Пентагоном для виступів перед народом, для підняття бойового духу в країні та зміцнення патріотизму. Вам будуть заздрити всі мільйонери, жінки вас носитимуть на руках. Ви будете приймати паради і виголошувати промови, заклинаючи людей купувати облігації воєнної позики. Новий розкішний світ відкриється перед вами, як тільки ви затоваришуєте з нами і станете своїм хлопцем. Ну хіба ж не варта справа заходу? Боюсь, що я на промови не мастак. Промовив Йосарян, уважно, хоча й здивовано, вислухавши подробиці його майбутнього райського життя. Тоді забудемо про них. Для нас важливіше те, що ви скажете людям тут. Підполковник Пурк витиснув із себе посмішку і, нахилившись до Йосаряна, багатозначно відкарбував. Ми відправляємо вас додому зовсім не через вашу відмову літати. Ось що ви повинні говорити в полку. А генералові Штрихеру чи генерал-лейтенанту Шацькофу зовсім не обов'язково знати про наші з вами, так би мовити, непорозуміння, ясно? Саме на цьому і буде триматись наша дружба. А що я маю казати, коли мене питатимуть, чому я більше не літаю на бойові завдання? Кажіть, ніби ви дізнались по секрету, що є наказ відправити вас додому, і ви не хочете ризикувати життям заради якихось там 2-3 вилітів. Що, мовляв, є лише маленькі незгоди між своїми, розумієте? І ви гадаєте, вони повірять? Ще як повірять. А надто, коли побачать, які ми з вами друзі. І власними очима прочитають у флюмових матеріалах ті добрі слова, які ви буцімто сказали про нас із полковником Пескартом. Про хлопців можете не турбуватись. Як тільки ви щезнете, ми їх так приструнчимо, що ніхто й не писне. Вони ремствують доти, доки ви тут. Добра вівця, як кажуть, усю отару псує. Всміхнувся власному дотипові підполковник Порк. А взагалі ми потім повернули все так, що ваш приклад надихав би їх на додаткові бойові вильоти. Ну а що, як, скажімо, продам вас, коли дістанусь до Штатів? Після того, як ми дамо вам ще одного ордена, зробимо майором і прославимо як національного героя, дурниці, вам ніхто не повірить. Та й Пентагон потурбується, щоб затулити вам пельку. А головне, на біса це вам. Відтепер ви наш найліпший друг, пам'ятайте це. Ви житимете в шані й розкошах, до ваших послуг буде все, що вам заманеться. Ви повелися б як найостанніший дурень, коли б пожертвували усім цим заради якихось там моральних догм. А ви, по-моєму, зовсім не дурень. Та що, згода? Я подумаю. Чого тут думати? Або згода, або трибунал. Але ж це з мого боку підлі щодо наших хлопців, як ви гадаєте? Підліше не буває. Жваво погодився підполковник Порк і замовк, поглядаючи на Йосаряна із садистським задоволенням. А власне, якого чорта? – вигукнув Йосарян. Коли вони не хочуть більше літати, нехай відкрито затнуться якось я. Правильно я кажу? Цілком, – погодився підполковник Порк. Чому я обов'язково маю ризикувати заради них життям, правильно? Цілком. Йосарян широко всміхнувся. Ну то значить по руках, – радісно оголосив він. От і прекрасно, – озвався підполковник Порк, хоча дещо стриманіше, ніж сподівався Йосарян, і зіскочив з пескартового столу. Випроставши складки штанів, він простяг Йосаринові мляву руку. «Ласкаво просимо до наших лав», – сказав він. «Дякую, сер, я. Називає мене просто Блекі, Джоне, адже тепер ми свої». «Гаразд, Блек. А мене друзі звуть Йо-Йо. Блекі, я». «Друзі звуть його Йо-Йо», – проспівав підполковник Порк полковникові Пескарту. «Чого б тобі не поздоровити Йо-Йо? Він прийняв дуже правильне рішення». «Ти і справді прийняв дуже правильне рішення, Йо-Йо», – сказав полковник Пескарт, незграбно, але дуже ревно, трясучи Йосарянову руку. «Дякую, сер, я. Зови його Чак», – сказав підполковник Порк. «А вже ж називай мене просто Чак», – мовив полковник Пескарт, сміючись із дещо силованою сердечністю. «Тепер ми друзі. А вже ж Чаку». «Усміхаючись виходять», – мовив підполковник Порк, поклавши їм руки на плечі, і всі троє рушили до виходу. «Слухай, ну йо, а чого б нам не повечеряти разом?» – радо запропонував полковник Пескарт. «Ну хоча б сьогодні, в офіцерській їдальні». «Залюбки, сер, я...» «Жодніх серів, тепер він для тебе Чак», – з докором поправив його підполковник Порк. «Так точно, Чак», – схаменувся Йосарян. «Даруй, Блекі, я просто ще не звик». «Звикай, друзяко». «Певна річ, друзяко». «Певна річ, друзяко». «Дякую, друзяко». «Нема за що, друзяко». «Ну, бувай, друзяко». На прощання Йосарян по-приятельському помахав своїм новим друзям рукою і вискочив на галерею, мало не співаючи від щастя. Він таки домігся свого. перебив лобом Мур. І йому нікого й нічого соромитися. Нарешті його життя належить йому самому. Весело й бадьоро прямував він до сходів, аж раптом якийсь солдат у темно-зеленім робочим комбінезоні віддав йому честь. Єсарін чимно відповів на вітання, з цікавістю вдивляючись в затулене рукою обличчя солдата. Воно було надиво знайоме. Піднята рука заклякла біля скроні, коли йому свінуло, що солдат у темно-зеленім комбінезоні – то Крісті Вакраля. Здійнявши великий кухонний ніж із костяною ручкою, вона враз метнулась до Єсаріна, що сили штрикнула його в незахищений правий бік. Єсарін, зойкнувши, повалився додолу. Останнє, що він бачив, перш ніж заплющити свої осклілі від жаху очі, був той самий закривалений уже ніж, який і знов здійнявся над ним. Він був уже непритомний і не міг бачити, як на його крик із кабінету вискочили полковник Пескард із підполковником Порком і сполохали дівку, чим урятували йому життя.